राम। श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सारे एक भगवान है, एक है और बिंदु है। नौ के बाद में बिंदु है, बिंदु है। जैसा आप लोग जीरो गए तो जीरो। यानी भगते नहीं कसु भेदा उपहर संभव खेदा। तो अंक है जब तो 2, 3, 4, 5, 6, 17 मिनट थे। अरे अंक जाए तो अंक एक हटा दे, कुछ नहीं कुछ नहीं। राम नाम अंक है, अंक अंक है। ऐसे बिंदी लगे थे 10 गुना, एक एक बिंदी में 10 गुना। अंक नहीं मैं तो जयराम जी, ये बात है। अंक एक है, बिंदा बल नहीं कहती लिख दो और बस हो गया। आप लोगों ने बताओ, हमारा तो कीर्तन बहुत बढ़िया है। समझ तो सुलभ सुखद सबका हो, समर तो सुलभ सुखद सब का हो। लोक लाह पर लोक निभाओ, लोक एक भगवान ही है, एक एक परमात्म तत्व है। सार थे जो सार ये सब दिखा है, ये पहले कुछ नहीं था। यहाँ जंगल था, आम हमारे सामने लगाए, जंगल था जंगल था, हमारे देखो साफ जंगल। तो जब काट दिया आ रहा बढ़ गया, इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया। गीता भवन नहीं था, कानपुर की कोठी में फेर दी रहते थे अपने कोठी से। हमारे कान नहीं था, गीता भवन नहीं था, 5 रुपया ये हो जाती है और अंत में कुछ नहीं रहेगा। तो संसार तो कुछ नहीं है, परमात्मा है जो कहते हो। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, सब में है वही है और नहीं है। ना सतो विजयते भावो, ना भावो विजयते सता। सता भाव विजय, सत का भाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता। असत असत ही है, सत्ता नहीं है, ये सत सत ही है। भाव रूप में सदा गीता में सर्वम वासुदेव है। भव नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम। सब महात्मा सुदुर्लभ अनन्य चेता सतम यो मास्म सुलभ सब महात्मा दुर्लभ भगवान है सुलभ हरी हर सब जगह मिले एक भगवान है सब जगह परमात्मा है एक, एक ये क्या है ये भगवान का अवतार है पहला अवतार सूर्य प्रथम अवतार आपके जस्ते नहीं क्या करे बात तो ये है भागवत वगैरह खगवायु भगने महेंद्र ज्योतिषि सत्वारि निशोद्रमादि समुद्र सारे शरीरम ये भगवान का शरीर भूतम परमेश भगवान का शरीर है सब शरीर सब मिलकर के एक भगवान है मनसा बदसा चेते मन से वचन से और इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए था आम एव मैं ही हूं नत मतो अन्यत मेरे सिवाय नहीं है इतनी बुद्धि में सामना कर सकता भगवान है सब ही भगवान है अनन्य मगते मैं बात सार सार चीज एकदम सारम तो ग्राह्य अपार से फलगो हंसे यदाक्षी मध्यात जैसे जल में मिला हुआ दूध है तो हंसे वो दूध दूध पी जाते हैं जल छूट जाते हैं इस बार सार यह है परमात्मा परमात्मा सार को सारम तो ग्राह्य अपार से फलगो इस बात आमेव न मत तो अन्यत मैं ही हूं बुझा है ही नहीं एक परमात्मा ही है वह परमात्मा ही अनेक रूप मंदिर रूप से पशु रूप से पक्षी रूप से अनंत जीव 84 लाख है इसे शिवाय भूत प्रेत पिशाच भूया कर पूतना ये सब जीव सब एक परमात्मा यदि बुद्धि एकदम मान लो स्वीकार कर दो समझ लो एक अधिक रूप में बाघ आदि भयंकर सांप हो भगवान स्वामी संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त प्रेमी सब भगवान सुगंधे दुर्गंधे अचार मंदार क्रूर सौम्य सब भगवान कृष्ण करो तो यही बने सब भगवान भगवान है भगवान ही है भगवान ही और विद्या गलती है हमें मन मत तो